Desti de gulbun kırası, ne dalım hey, yoruldu yarın kolu. Hem öksüzüm hem yetime dalım hey, her gelen beni döyer. Hem öksüzüm hem yetime dalım hey, her gelen beni döyer. Değirmenim ben dile dalım hey, döner kendi kendine. Değirmenim.